www.attableeg.com, the reviver of Iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم أيها البزرگوں، آج کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. اور اس سے پہلے جب بھی حاضری ہوئی تو محبی باللہ حضرت اقدس مولانا سید ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی برخلوص دعوت، بلکہ ان کا اصرار شامل حال رہا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. نگاہیں ان کو ڈھونڈتی ہیں مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی مرتبت میں اپنے روشن اعمال کو لے کر حاضر ہو چکے ہیں. اور جو وہاں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا دستور ہے کہ وہ پھر واپس نہیں آتا. لیکن جانے والا اپنے پیچھے ایسے روشن نقوش چھوڑ جاتا ہے جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل بنتے ہیں. وہی آدمی کامیاب ہے جس کی زندگی میں لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے اور اس کے جانے کے بعد اس کو یاد کر کے صحیح راستے پر چلتے رہے، وہی آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے. ایک عالم کا مقولہ ہے کہ انما المرء حدیث بعده فکن حدیثا حسنا، کہ انسان مرنے کے بعد ایک کہانی بن جاتا ہے، تم سے اگر ہو سکے تو اچھی کہانی بن کے جانا کہ لوگ اس کہانی کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا مرحوم ایک بہترین کہانی بن کر دنیا سے تشریف لے، جن کی زندگی کا ہر ہر پہلو ملت کی خدمت کے لیے وقف رہا، جنہوں نے اپنی دنیا بنانے کے بجائے اپنی آخرت بنانے پر زیادہ توجہ، جو لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے، جنہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، جنہوں نے اعمال کی اصلاح پر محنت کی، جو 24 گھنٹے دنوں یا رات موسم موافق ہو یا نا موافق، حالات سازگار ہو یا نا سازگار، ہر وقت اور ہر لمحہ دین ملت کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتے، حضرت مولانا کو اعلیٰ ترین درجات سے سرفراز فرمائے. کہ ہمارا یقین اور امید مگر دنیا کا دستور ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں مگر کام چلتا رہتا ہے، کام کی مدت لمبی ہے، آدمی کی عمر کم ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جب نہ رہے ہمارے درمیان تو ہم اور کسی کے رہنے کی کیا امید کی جا سکتی. جانا تو سب کو ہے مگر جانے والا ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں آنا ہے. آج مجھے کندھوں پر اٹھا کر آخری آرام گاہ تک پہنچایا جا رہا ہے، کل تمہیں بھی پہنچایا جائے. وہاں کوئی چیز ساتھ نہ جائے گی سوائے اعمال. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے جیسے غلام، یہ دونوں لوٹ آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور دوسرا بھائی یہ سوچے کہ یہ اکیلا قبر میں کیسے رہے گا، میں بھی اس کے ساتھ لیٹ جاؤں، اس کا مونس اور غمخوار بن جاؤں. نہیں، کتنے ہی قریبی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، دوست اور جگری تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، قابل ناخواستہ اکیلے چھوڑ کے آنا ہوگا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لیکن انسان کا عمل یہ ایسا پکا دوست ہے ये जिंदगी में भी साथ है, अगर में भी साथ है, हशर में भी साथ है, जन्नत में भी साथ है, पता न करे जहन्नम में भी साथ है। ये कभी साथ नहीं छोड़ता, इसलिए इस अमल को जो अच्छा करेगा वो है कामयाब। और अमल में अगर कोताही होगी, ईमान में कोताही होगी, तो वो है नाकाम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, كل نفس ذائقة الموت، هر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت نہ آئے۔ بڑا امیر کبیر ہو، سرمایہ دار ہو، کروڑپتی ہو، ارب پتی ہو، ارب پتی ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، سپر پاور ہو، پہلوان ہو، کمزور ہو، کوئی بھی ہو، جب وقت آئے گا تو موت آ کر کے رہے گی۔ اس پہ یقین کرو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ خلاصہ یہ ہے، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ اسے مل گیا، وہ ہو گیا کامیاب۔ فقط وہ ہے کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے بھی کٹتی ہے، اس کے پیچھے آج ہم پڑے رہے ہیں، ہائے دنیا والی دنیا۔ یہ بیلنس، یہ کاروبار، یہ جائیداد، یہ عہدہ، فرمایا کچھ نہیں، متاع غرور، سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ پہلے بھی چھوڑ کے چلے جائے، تمہیں بھی چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ کامیاب تو ہوا ہے، جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ ہے کامیاب۔ فقط فاز۔ اور جہنم سے کون بچے گا اور جنت میں کون جائے گا؟ جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس اعمال صالحہ ہو۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ، ان کا گیسٹ ہاؤس، ان کا قیام، اکرام کے ساتھ ان کی رہائش جنت الفردوس میں ہوگی۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا اس کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے، اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ تو بھائی، جانا تو سب کو ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ جب تک دم میں دم ہے جان میں جان ہے موقع ہے. اللہ ارحم الراحمین کوتاہیوں کو معاف فرمانے والے اور اس طرح معاف فرمانے والے ہیں کہ گنہگار کو کسی موقع پر ذلیل نہیں کرنا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا آدمی معاف تو کر دیتا ہے لیکن کبھی موقع بے موقع زبان پر بات آ ہی جاتی ہے کہ تم نے بڑا جرم کیا تھا ہم نہ معاف کرتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. مگر اللہ ایسا غفور رحیم ہے جو پوری صدر پوشی فرماتا ہے ستار الوجوہ ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالی کا ایک دربار لگے گا زبردست اس میں سارے جنتی حاضر ہوں اور جو جس درجے کا ہے ویسے ہی اس کی سیٹنگ ہوگی. کوئی بہت اچھے صوفے پر ہے کوئی گدے تکیے پر ہے کوئی نیچے ہی بیٹھا ہوا ہے سب اور کمال یہ ہوگا اس دربار کا کہ ہر جنتی سے اللہ تعالی براہ راست گفتگو فرمائے ہر جنتی اسی بڑے بادشاہ کا کسی درباری سے مخاطب ہو جانا یہ دنیا میں بھی بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے. جو لوگ سیاست میں ہیں نا ذرا سا نیتا جی کا کی توجہ ہو جائے تو میاں سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا مل گیا جی ہم سے براہ راست خیریت پوچھ لی بلا منتری سندری وہاں احکم الحاکمین رب العالمین ہر ہر جنتی سے براہ راست گفتگو فرمائے کہ بھائی کسی چور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے کوئی اور کمی تو نہیں سب. تو ایک جنتی سے گفتگو فرمائیں گے گویا کان لگا کر اور اس کو یاد دلائیں گے کہ تو نے فلاں فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا تھا بس اس کی تو حالت ہو جائے گی تو وہ حال کرے گا کہ الہ العالمین آپ نے تو معاف کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں معاف کر دیا تھا جب ہی تو تم جنت میں آئے اگر معافی نہ ہوتی تو تم یہاں نہیں آ سکتے. یہ چھپکے چھپکے بات ہوگی مجمع عام میں نہیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس نے گناہ کیا. یہ ہے ستاری اس لیے بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو حتیٰ کہ بے ایمان اور کافر کیوں نہ ہو جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان رہے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مایوس مت ہو چھوٹا بڑا گناہ ہو بڑا گناہ ہو تنہائی میں ہوا ہو لوگوں کے سامنے ہوا ہو جیسا بھی ہو اللہ سے شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کر لو وہ ضرور معاف فرمانے والا ہے. اور اب اللہ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا کہ سال میں ایک مہینہ خاص طور پر امن حالت کا دے دیا کہ جو غفلت ہوئی 11 مہینے اب ایمان میں بھی تازگی آ جائے اعمال میں بھی تازگی آ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنا اب آنے والا ہے 10-12 دن باقی اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ جو شیاطین ہیں جو گناہ پر اکساتے ہیں اس مہینے میں سب کی بیڑیاں ڈال کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو. چنانچہ رمضان المبارک میں عبادات میں جتنا جی لگتا ہے غیر رمضان کا عموماً کم لگتا ہے. ہر بات جی چاہتا ہے مسجد میں بیٹھے رہیں جی چاہتا ہے قرآن پڑھتے رہیں جی چاہتا ہے تسبیح پڑھتے رہیں. ماحول کا اثر ہے جنت کے سب دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے سب دروازوں پہ تالا پڑ جاتا ہے. فرشتے آواز لگاتے ہیں بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو برائی کے چاہنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ. ہر رات ہزاروں ہزار لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار شروع کرنا دیتے کہ بھائی اب اتنے دن رہ گئے اب اتنے دن رہ گئے رمضان آنے والا ہے. دل میں ذوق شوق کی کیفیت اس لیے ہم کمر بستہ ہو جائے تیار ہو جائے کہ رمضان کو پوری طرح وصول کریں گے اس کے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دیں اور اپنے سب گناہوں کی معافی اور ان سے توبہ کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. ہم نے شروع میں ایک روایت پڑھی ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. ان کو فقی الامت کا لقب بھی ملا ہے کیونکہ فقہ و فتاوی میں ان کا بہت اونچا مقام ہے صحابہ کے درمیان. وہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. چھوٹی سی دعا ہے جن میں اللہ تعالی سے 4 باتیں مانگی گئی اور یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہیں. اس لیے اس دعا کا معنی کے استدلال کے ساتھ ماننے کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا ہے دعا؟ فرمایا اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقویٰ اور پرہیزگاری، عفت مآبی اور استغنا. ہدایت میں تو ایمان بھی آ گیا، اچھے اعمال بھی آ گئے، ہر بھلائی الہدا کے اندر ہے. کہ اللہ ہمیں ہر بھلائی کی طرف رہنمائی عطا فرمائی، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. اور التقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر اور ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو تین باتوں کی رہنمائی کرتا ہے. نمبر ایک دوا، نمبر دو غذا، نمبر تین پرہیز. یہ گولی لکھ رہے ہیں، یہ کھانا ہے صبح شام، یہ غذا ہے، کھانے میں یہ چیزیں استعمال کرنی، یہ پرہیز ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ بیمار آدمی دوا بھی کھائے اور غذا بھی استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے، تو بتاؤ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اور بیمار ہو جائے. ایسے ہی یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہر آدمی بیمار ہے روحانی اعتبار سے، اس کے علاج کے لیے دوا ضروری ہے. یہ جتنے فرائض ہیں یہ سب دوا ہے، نماز دوا ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے نماز کا اہتمام، روزہ دوا ہے، زکات دوا ہے، حج دوا ہے، اور جتنے سنن نوافل ہیں یہ غذا ہے. ان کو کھاؤ گے تو قوت ملے گی، روحانیت کے اندر اضافہ ہوگا، اور جتنی ممنوع باتیں ہیں، حرام باتیں ہیں، ناجائز باتیں ہیں، یہ سب پرہیز. اب آدمی نماز تو بھوک پڑتا ہے، اور جناب نافل بھی بہت پڑتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو جتنا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا ہوگا اتنا ادھر صفر ہوتا چلا جائے گا پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے ہدایت کے ساتھ التقوی یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ تو ہو گئی اجمالی باتیں، اس کے بعد اسی میں سے خصوصی طور پر ایک چیز اور مانگی گئی، العفاف، بار دامنی، عفت مآبی اور پاکیزہ زندگی، اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اپنی خواہشات کو انہی ذرائع کے ذریعے پورا کرنا ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں اور جن کو حرام کر دیا ان ذرائع سے اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، اسی کا نام ہے العفاف. جو آدمی اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے اس کے لیے عفت معافی بھی ضروری ہے. آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہی پھر خصوص نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے. جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائلوں کا چلن عام ہوا ہے، عفت معافی خواب و خیال بن گئی ہے. نعوذ باللہ، جن برائیوں تک ذہن و دماغ آدمی کا نہیں جا سکتا تھا، وہ برائیاں ان جدید آلات کے ذریعے سے گھر گھر پہنچ گئی ہیں. اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں عفت معافی عطا کریں. آپ کی نصرت اور مدد کے بغیر ہم اس شیطانی جال سے بچ نہیں سکتے. بچیں گے جب جب اللہ بچائے. یہ آدمی مانگے اللہ سے، ہمت کرے اور ارادہ کرے. ہم بھی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں موبائل کا استعمال تو کریں، مگر جائز حدود میں کریں. اس میں اگر کوئی ایسی چیز آپ نے اپلوڈ کر رکھی ہے جو حرام ہے، ایسی موویز ہیں، ویڈیوز ہیں، گانے بازے ہیں، یہاں سے جا کر اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو جا کر ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں، تاکہ یہ بوجھ ہماری زندگی سے نکل جائے. ورنہ ہم جسے اچھا سمجھ رہے ہیں، جس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، قیامت میں یہ گلے کا توپ بن جائے، اٹھائے نہیں اٹھے گا. اللہ سے ڈر کر ان چیزوں سے بچنا لازم. اور آخری دعا ان چار میں سے یہ ہے، والغنا. اے اللہ دلوں کو ہمارے مستغنی کر دیجیے مخلوق سے. اگرچہ ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، لیکن دوسرے کے مال پر نظر نہ ہو، یہ ہے الغنا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مال و دولت کی کثرت کا نام غنا نہیں ہے، دل کے مستغنی ہونے کا نام غنا ہے. جس کا دل مستغنی نہیں وہ ارب پتی ہونے کے باوجود فقیر ہے، اور جس کا دل مستغنی ہے وہ جھونپڑی میں رہنے کے باوجود امیر ہے، کیونکہ اس سے دل کا سکون حاصل ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت عظیم شان ہے. جس کے حق میں قبول ہو جائے انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، سرخوئی ملے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہدایت کی، تقوی اور پرہیزگاری کی، عفت معافی کی، استغنا کی. اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. ماہ مبارک جو قریب آ رہا ہے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے، پوری امت اور انسانیت کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر، برکت، رحمت، ہدایت، مغفرت کا ذریعہ بنائے، سب رکاوٹوں کو دور فرمائے. جو عبادات پہلے سے انجام دی جاتی رہی ہیں، الہ العالمین اس سے بھی آگے بڑھ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی وبا سے، رکاوٹوں سے، موانع سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. کا موقع دیا جاتا ہے خود جنہیں آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی, سنتیں پڑھنی, اور جو لوگ